سورة آل عمران درس نمبر 150. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أولما أصابتكم مصيبة أو خامغا أغاچ ورسيد تاسو ته مصیبت قد أصبتم نتاكي كرسول تاسو مثليها دو دونه ده دو چند ده په بدر کې قلتم نو تاسو وی ان ها ذات کم زین راغدا مصیبت قلت ورته وایا هو من عند انفسكم دا مصیبت ستاسو د خپلو نفسونو د وجینا ستاسو د اعمالو د وجینا ان الله یقینا الله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پارشی زمانه قدرت لرونکی دی. علتنا د شکست بیانیږي مخکیوم 140 141 142 155 نمبر آیات کې علتنا د شکست او خود بیانیدل او په دې آیات کریمه کې 165 نمبر آیات کې په دې کوم علتنا د شکست او خود بیانیږي. نو کله چې غټلې جنگ او پته شوې مارکا اغا په شکست کې د لږ وخت لپاره بدلیږي نو مؤمنانو دا عجیبه وګڼله چې دا ولې داسې وشو. نو چې کله دا خبره هغې وکړه الله تبارک وتعالی یادونه نازل کړه چې دا تکلیف تاسو ته ورسېده دا ستاسو د خپلو نفسونو د وجې نه ورسېده ځکه چې د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه په امارت کې نبی علیہ السلام چې کوم کسان په کنډو باندې کینو کینولی وو نو چې کله تاسو جنگ وګټه او کافران وتښتېدل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خود اول نه حکم کړو چې تاسو باید دغه ځای نه راکوزیږئ که موږ ګټو او که موږ شکست خورو او که موږ پتح حاصلو. نو چې کله دې وکتل چې مسلمانان خو کته په خوشحالۍ کې مالی غنیمت راټولی رای چې موږ ورسره هم شامل شو په دې خوشحالۍ کې نو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې موږ کوزیږئ نبی علیه السلام منع کړی ده. نو هغې وی چې منع خو تر دې پورې وه تر څو پورې چې موږ ګټه دي چې کاپرانو تښتېدل اوس موږ څه کوو دلته په کانډاو باندې. نو د دې وجې نه هغې راکوش شو چې کوم کسان پاتې شو د شاته نه هغې حمله وکړه هغه کسان شهیدان شو او دارنګ په دلته په خلکو باندې رال او هغې په مال غنیمت راټولولو کې او په خپلې خوشحالۍ کې وو او د شاته نه پیرال هغه ګټلې شوې پتحه د لږ وخت لپاره په شکست کې بدلېده بدله شوه. نو خلکو دا خبره شروع کړې چې دا ولې داسې وشو الله تبارک وتعالی وایي دا ستاسو د نفسونو د وجې نه یو حکم د پیغمبر یو سنت د پیغمبر هغه چې کله ماتیږي وګورئ ورته الله تبارک وتعالی دنیا کې خی چې تاسو کله د الله د حکم او د پیغمبر په طریقه روان یئ تاسو به مضبوط یئ تاسو به فتح مومئ او د الله چې کومې وعدې دي هغه وعدې به تاسو سره برابرېږي. خو چې کله تاسو نه کمی راځي دا ستاسو د نفسونو د وجې نه به کمی راځي. نو د دې وجې نه هو من عند انفسكم دا ستاسو د نفسونو ستاسو نه ستاسو د اعمالو ستاسو نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی على كل شيء قدير پارشي زمانه قدرت لرونکی دی قدرت یو تاسو له څنګه پته درکړه بیا الله تبارک وتعالی په دې قدرت لرو چې دا پته هي کافرانو تښتېدلی نه وي خو الله تبارک وتعالی په دې قدرت وګوره څنګه لري چا کافرانو په ژوندونو کې دا وغورځېدل چې بس کسان تی شهیدان کړو تختې کنینو په دغه ټیم کې کاغی تختې دینا نو بیا هم نور نقصان ته جوړېد. خو الله تبارک وتعالی په دې قدرت لرونکي دی چې تاسو له لږ وخت لپاره پتح درکړه بیا کافران رال اغی چې کم دی د لږ د ستاسو د اعمالو د وجې نه الله تبارک وتعالی قدرت لرونکي چې دی په څه طریقه باندې کمزوري شوی وي خدا خی الله تبارک وتعالی انسانانو ته چې تاسو کلو مها د الله تبارک وتعالی د دین د پاره او د پیغمبر په تابعداري کې نو د دې دواړو خبرو په خیال ساتئ چې موږ د الله د حکم مطابق چلیږو او د پیغمبر د طریقې مطابق چلیږو او په دې کې موږ نس کمې را نشي. وما اسوابکم یوم التقى الجمعان فاغرز چورسید وما اسوابکم هغه چورسید تاسو ته یوم التقى الجمعان فاغرز چې مخامخ شوي دوه ډلې په باذن الله نو دا په حکم د الله تعالی وليعلم المؤمنين ودي دپاره چخکار کی مؤمنان الله تبارک وتعالى وی کم چتا استا دا تکلیف را ورسید دا د الله تبارک وتعالى حکم او پدې کې لوی حکمت الله تبارک وتعالى داو چې هغه مؤمنان خکار کی کم مؤمنان چې د الله تبارک وتعالى د رضا د پاره جنگي وليعلم الذين نافقوا مزید او دې دپاره چخکار کی هغه کسان چې منافقان دي وقيل لهم تعالوا كل تشويلش دي منافقان تچراشي قاتلوا وجنگيگي في سبيل الله پلار د الله تعالی کی او يدفعوا يا دفعوا کوي قالوا نوعدي لو نعلم قتالا كچرم پويده په جنگ ماندي لتبعناكم نمون بتا بيداري کړي واستاسو هم للكفر دا منافقان چي دي د پاره د کفر يوم اذن په دغه ورځ کې اقرب منهم للايمان نزدیدی پا سسرا نزدیدی د دینا ایمان تا یعنی مطلب ده پا بدل د ایمان کې نزدیدی دینا پا بدل د ایمان کې ستا کوپر تا زیاد نزدیدی پا بدل د ایمان کې یقولون وای دی بی افواهیم پا خلوخ پلو مانده ما لیسا فی قلوبهیم آغا چی نوی پا زرونو دوی که والله والله تعالی چه ده اعلم بما یکتمون هو دی پاغ سمانی چی دی پتائی اغا وجوهات اللہ تبارک و تعالی او خودل چی دی دی پارا اللہ تبارک و تعالی کلا پتح مسلمانانو لورکلا او بیا داغی دی پاسا کافران رالل او د لگ وقت پارا اللہ تبارک و تعالی پتا سبانی امتحان کونو دی امتحان لوی مقصد سو د دې امتحان مقصد دا چې مؤمن او منافق دا ښکار شي او منافقانو ته چې کله ویل شي چې راځي یره د الله تبارک وتعالى فلار کې جهاد شروع کیږي موږ سره شریک شي نو کله چې جهاد شروع کیږي نو خلک تقسیم شي سو خي طرف تر رواني سو کین طرف تر رواني سو میمنه کې رواني سو درست نار رواني څوک د مورچو ساتلو د پاره څوک د مخکنه د حمله راتلو د تپکولو د پاره څوک د دغه مجاهدینو د خدمت کولو د پاره مختلف قسم په جهاد کې هر چا تخپل خپل کاروایي حواله شوی نو چې کله د منافقانو ته ویل شي چې راځي تاسو د الله تبارک وتعالى په لار کې جنگ وکړي نو دی وی کچرې منګه په جنگ باندې پویری نو موږ با نو مطلب دا چې منافق نه د خي طرف ګر هغه مجاهدینو سره چې خي طرف ته کم هغه گروه اټولګي جوړ شوی د خي طرف هغه نه غیزره نه د ګس طرف سره نه د مخ کی سره نه د روستو سره نه د مورچی والو سره یعنی است منافق تیار نه دی تیاری کی نه منافق ستا نه دی وې کوم چرې پوی دی نو موږ با تابعداری کړې وستا سو کچره موږ پوی دی چې زمونږ د غلبې او پیدې جنگ دی نو موږ به تاسو سره شریک شو په دې کې خو موږ ته پته چې دا تاوان جنگ دی نو د تاوان په جنگ کې موږ څنګه داسې شریک شو دویم دا چې یو طرف ته زور او طاقت دی او بل طرف ته چې کم دی نو بې سرو سامانی ده او طاقت او قوت نشته نه آیا موږ څنګه داسې میدان ته ودانګو چې مخامخ سړي ته ښکاري چې د بل طرف نه طاقت غټ دی او د دې طرف نه طاقت کمزور دی نو مونږ په داسې جنگ مای نه پوهیږو چې د زورورو او د زیاتو او دارنګې د طاقت والو سره مخامخ شو. دارنګې زمونږ په مشوره و نه چلیدی. زمونږ مشورې خداوی چې د مدینې نه موزی او تاسو زمونږ په مشورې و نه چلیدی چې د چا مشورې تاسو منلی دي، نو مونږ خو تاسو ته ناپوه ښکارېدو. نو د دې وجې نه وایي لو نعلم قتالا، مونږ خو تاسو ته ناپوه ښکارېدو. نو مونږ که په جنگ پوهېدی نو تاسو به زمونږ په مشوره عمل کړی. خو تاسو د جنگ باندې پوهېږئ، په خپله مشوره مو عمل کړی دی. نو د دې وجې نه مونږ په جنگ نه پوهېږو، ځکه چې زمونږ په مشوره تاسو عمل ونه کړ. دا د منافق حال دی چې دی به تا د دشمن سره مخامخ میدان کې داسې هغه خبرې کوي چې دا خبرو د وجې نه د بعضې خلکو په زړونو کې هم د دې د وجې نه بزدلي وغورځېږي، لکه څنګه چې مونږ د هغه دوو ډلو ذکر وکړو. خو الله تبارک وتعالی بیا هم د هغې زړونه مضبوط کړه چې منافقت په چا کې نه، الله تبارک وتعالی د خپل مخلوقات ښه ښکاري. الله پیژني چې دا منافق بې ایمانه دی، نو د هغه زړه بیا نه مضبوطی. او چې کم سړی منافقت پکې نه او د څه د ظاهري طور سستیا او تکلیف د وجې نه څه کمزوري پکې راغلي، الله یې مضبوطی. الله تبارک وتعالی ته زړونه د خپل مخلوق معلوم دي. نو چې دې ته ویلی شي چې راځئ موږ سره جنگ وکړئ، نو دی وایي که موږ په جنگ پوهېدی نو ستاسو سره به موږ یو ځای شوی. هم للکفر، دوی د فار د کفر یو مایزن په دغه ورځ کې اقرب منهم للایمان، ډیر نږدې دي د دینا هغه ایمان طرف ته. ایمان طرف ته نږدېوالی دا چې کوم دی د دې نشته، او کفر طرف ته چې کوم دی نو دې زغلی. یقولون وای دی بافواههم، په خلو د دوی باندې ما لیس فی قلوبهم، هغه چې نوی په زړونو د دوی کې ایمان صرف په ژبه او کفر ته نږدې د زړه نه ګوري. نو دا یې صرف د خلوی خبرې دي، په ژبه دعوه د ایمان کوي خو زړه یې ګوري مؤمن نه دی. والله والله تعالی چې دی اعلم بما یکتمون، پوه دی په هغه سمانی چې دی پټی. دا صفتونه دلته یو مخول د منافقانو مونږ ویلو لس صفتونه ذکر کیږي، او مخکې 154 نمبر آیات کې هم د دې صفتونه خولیو، یو سل سلور 50 نمبر آیات کې، او دلته هم 167 نمبر آیات کې د دې او دا رنگ ور پسې آیاتونو کې الذین، هغه کسان قالو چې وی دي لاخوانهم، د پاره د خپل ورونو، وقعدو او دی ناس تو پخپلا لو اطاعونا، کچر زمنګا خبره منلې وی ما قتلوا، ننه به قتل شوی. قل تورتو وایا فدروا عن انفسکم الموت، لری کې د خپل ځانونو مرګ، ان کنتم صادقین، کچری تاسو رشتونه. مطلب دا چې د مرگ نه خو بچ کېدی نشي، نو په داسې مرگ مړ شه چې هغه مرگ دلا سبب د درجه وګرځي، چې درجه خو دې نصیب شي کنه. او یا د یادګیرنې په شکل باندې چې بل خو د مرگ نه یارای. خو آیا تا ته پته شته چې مرگ نه ته بچ کېدونکې پخپله؟ نو چې کله ته د بل د مرگ نه یارای، نو آیا په تا باندې به یو ورځې مرگ نه راځي، ته به د الله تبارک وتعالی د هغې حکم نه بچ شې څه؟ نو د دې وجې نه چې در باندې مرگ راشي، نو درته به وویلی شي چې اوس د ځان نه لرې که دا مرگ، نو د ځان نه به بیا لرکولې نه شي او بل یارای. نو د دې وجې نه د مرگ نه خو خلاصې نشتې. مرگ خو هغه چې هغه سبب د درجې او دارنګ سبب د نعمت ته الله تبارک وتعالی دل وګرځي، نو په کار دي چې هغه مرگ باندې مړ شي. او کنا ته وایي چې زه د ځان نه مرگ در کوم، نو چې مرگ درته راشي نو درته به وویلی شي زه اوس ځان نه مرگ لرې کا، که چېرې تاسو رښتونې په دې خبره کې. ولا تحسبن الذین، او ګمان دې نه کوي هغه کسان، قتلوا فی سبیل الله، چې وجل شو په دین د الله تعالی کې، په لار د الله تعالی کې، امواتن، مړو نو مړو خودي مراد تی نسل ابس مړو، امواتن ابس مړو، بل احیاء بلکی جوند حاصل کو دچا سکا، عین در ربهم پنیز در رب دی باندې، یرزقون رزق ول ور کولی شی. منافقان خوای چې ولی بکات لیدل، که زمان خبره منلی وی نو قرآن دلته شهده او تا بشارت ورکو. نو چه کله شهده او تا بشارت ورکو پا دی آیاتونو که او کل شهده او خپلی درجی اولی دی چه اللہ تبارک و تعالی ده شهادت تا وجه ندیل کمی درجی ورکری دی نو دی دا غختل چه زمان خپل خپلوان دی اون پا دی معنی خبر شی. نو اللہ تبارک و تعالی آیاتون راولی گلو چه کم خلق دا اللہ فا دین کی قتل شوی دی نو واو ری اغی تا چرتا بس مدو نوائی بلکه اغی خدا سی مرگ حاصل که چه دا اللہ فا نیز دا اللہ تبارک و تعالی پا حضور که اغی بس مدنی دی بلکه جوان دی حاصل که. خو منگ خلق سکو منگ دا اغی کبر تزو او منگ دا شهداو دنا امدادونا غوارو او خپل اجتونا دا اللہ پا حضور که دا اغی دا کبر مخیتم اولاندی کهو چی الله دا غستا پلار کی تلی دی او منگ دا دی کبر خواه تراغلی و او دا غستا پلار کی شهیدان شوی دی تر دی پا خاطر مانی پا منگ مانی رحمه فضلو کرن زمان خلق دا چل کرن. اللہ پا کوئی جوندی دی خدا نا چه تاسکا جوندی دی چه تولا رازا او خدای دیتے جور کو جوندی دی خدا اللہ تبارک و تعالی سکا جوندی دی دا دنیا سر چه کم نینو سا تعلق نیشتے چه دنیا سر دی سا تعلق دے دا دنیا نای تعلق ختم شوی زکا دے چه لس رزی سلور میاشتے و لس رزی پس دا شہید دا خزی سر کچر بچے پا خیٹنی آغا بل پا نکا مانی اغسطی شی او که بچه پا خیٹای نو چه بچه اوزی کی گی داغی نپسی بل پا نکا مانی اغسطی شی نو خزای خو بل اغسطی دا مال او دوتر چه دا کمو آغا تقسیم شپو وارسانو مانی چه دا چا چار کم وراثت کی سر سیده آغا تقسیم شو او دارنگی کتوائی چه زی اللہ تبارک و تعالی تا وسیله کوم نو فدی مانی دا قرآن آیات او دا نبی علیہ السلام یو حدیث سیوخه. نو چه کل تو پا دی مانی دا قرآن آیات او دا نبی علیہ السلام حدیث نشه خوله بیا ولی دیس پسی روانه بیا ولی دا غی دا قبر پا خواکی چه کم نینو تا دا اللہ تبارک و تعالی حاضر ناظر گرنلی شه او بلزه که اللہ تبارک و تعالی موجود نده یاستا دوانه کبلی. نو پا دی طریقه بانی جوندی نده چه دا خلکو لکم جوند ور کرده ده بلکه اللہ سکا جوندی ده او اللہ پا کوئی رزق ولور پولی شه اللہ تبارک و تعالی. منگا تاسو دی دنیا کی سب پیدا کری دی زمانگا استاز دو پارا او پال تک چکم نعمتونا دی اغا نعمتونا یو چه صرف منگا تا کپڑی چولی دی بدلو را بدلو کنا دی مرغای تا دا دور خکولی کپڑی چا چولی نسخا کیگی تا چر تا دا مرغای وزر اسخاولی دی او چه پا مرغو کی کسما کسم مرغای دی چه زرب تا گوری نو زان لیو خوانده تاسو تا سو ای زرب تا زرب ورتا ها بیا چې کم دی نو تارو ته ګوري هغه ځان له خوند دی بیا چې کم دی توتی ته ګوري د هغه ځان له خوند دی مرغو کې وګوره څه قسم دغه کسې الله تبارک وتعالی سره کمی دی خو دنیا کې مونږ ته خولی دي یو دانه وغورځی او د هغې نه چې کم دی نو په یو ټانټه کې درې څلور وږي وشي او په یو یو وږي کې په سلاو په دوه سوو چې کم دی نو دانې دا دله چا پیدا کړی دا هغه الله تبارک وتعالی ناغسه کدی اول رزق ورکی اپی پویگی زمانگ استا تعلق نیشت داغی جوان سرا فرحینا خوشحال دی بما آتا هم اللہ و پا غصمانی چه ورکر دی تا اللہ من فضلی دا خپل پزلنا ویستبشرونا او زیری دا خوشحالی کبلی باللزینا پا کسانو مانی لم یلحو حکو چه ندی یوزی شوی دی سرا ندی یوزی شوی بهم دی سرا من خلپهم رستو دوینا الله خوف علیهم نبو یر پدی بانده ولا هم یحزنون او نبو دی غم جن صرف پدی مان یو اوالا ما دل درکو ما چه مسامره شرح د مسایری شرح د مسایری چه المسامره شرح د سشی دا شرح د المسایره دا پا اغا کتاب که پا 270 سپا مانی ذکر کی البرزخ لا تقاسو بی امور الدنیا وې د برزخ جوان چې کم دی د دنیا د جوان د امورونه نشي قیاس د جوان د دنیا په جوان معنی نشي قیاس کولی د برزخی جوان برزخی ځان له جوان دی الله تبارک وتعالى سګه قبر کې عذاب ملاوي کی خو مونږه تا پینې پوي قبر قلاو کې ومه او ته ګوري ومه او ته پینې پوي دا دا الله تبارک و تعالی سره غیبی امور دی. هغه دنیا کې هم تا تخکاره شوا دا وایر راغلی دی، یو وایر چې کم دی ګرم دی او بل چې کم دی یخ دی. په دې ګرم کې دومره اور دی کچرې دا اور د سشي سره اوس دې ځای کې ولګېد دا ټول مسجد به چې کم دی دوو گھنٹو کې درېو گھنٹو کې سوځېدلی که نه به سوځېدلی. زما ته وکړه دی وایر کې دا اور کن دنیا کې الله تبارک و تعالی زمونږ استاسو د لاسه ښکاره کړو چې اور پکې دی خو مونږه تا تخکاری نه، هغه اور پکې دی دغه وایر کې مونږه تا تخکاری نه لیدی نه شو. نو د دې وجې نه دا د الله تبارک و تعالی سره برزخي ژوند دی. دا چرته د دنیا د ژوند معنی قیاس نه کې المسامره شرح د مسایری چې کم دی 270 نمبر صفحه معنی لیکلی دی. نو بعضی رالل هغې ولې د دنیا ژوند ثابت کو او انکار یې وکړو چې نه هغه ژوندي دي. نه آیا ژوندي دي څنګه ژوندي دي ستا غوندې ژوندي دي؟ او بعضو یې ته انکار وکړو نه افراد او تفرید کې رال د الله د آیاتونو نه یړو انکار وکړو. نو هغه حکم باندې چلیدل پکار دي کوم حکم چې الله تبارک و تعالی موږ ته په خپل کتاب کې کوي. نو دغه شهیدان الله تبارک و تعالی وایي فرحین بما آتاهم الله، خوشحال دي په هغه سمانی چې ورکړ دي ته الله من فضلی د خپل پدلنا. ويستبشرون او زیری د خوشحالی قبلی باللذین په بارد هغه کسانو کې لم یلحقوا بهم چې نه دي یو ځای شوي د دې سره من خلفهم رستو د دوی نه چې څومره رستو خلق را روان دی هغې چې کوم دی. نو الله تبارک و تعالی هغې له خوشخبری ورکوي چې تاسو سره به هغه خلق دلته په دې نعمتونو کې میلاو شي خوشحاله به شي من الله اذا الله تعالى طرفنا لم يلحقوا بهم چندي يوز شوي دي سره من خلفهم رست دينا الله خوف عليهم نبوي يرب دي معنی ولا هم يحزنون نبوي دي غم جنا وما او لما اصابتكم او خامخا اغا چ ورسيد التاستا مصيبه مصيبه قد اصابتم تاكيك رسول او تاسو مثلها دو دونه ده دی دو چند ده دی کم زی کی پا بدر کی تاسو دو چند رسولی ده دی پشان او خود کی چکم تاسو تاو رسید کلتم نویل تاسو انها زاده کم زی نراغی دا مصیبت کلتور تاوایا هو من عندی انفسکم دا استاسو دا عمالو دا وجنا استاسو دا نفسونو دا وجنا ان اللہ یقینن اللہ تعالی چه دی علا کلی شای ان کدیر پار شیزمان قدرت لرون که دی وما اصوابکم آغا چه ورسید تاسو تا یوم التقل جمعانی پا اغر وست چه مخامخ شوی دو دلی فبی اذن الله نو دا پا حکم دا اللہ تعالی سرا خوجه سوا امتحانو ولیعلم المؤمنین دیده پارا چخکاره کی مومنان ولیعلم اللذین نافکو او دیده پارا چخکاره کی آکسان چه منافکان دی وقیل لهم تعالو کل چه گویل شدیتا چرا شی قاتلو جنگو کی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تعالی کی او دفعو یا دفعو کئی قالو نوائی دی لو نعلمو کتالا کچریوی منگ چه پویده پا جنگ ماندی لتبعناکم نو منگ بتابی داری کڑی وستاسو. مومن او منافق اللہ جدا کئی دپایده پا وقت کی باده ار یو ملگری خوچه کل د نقصان وقت راشی نو بیا د دوست او د پردی د دوست او د دشمن اغا چه کم نی بیا پتا لگی قالوا نوایدی لو نعلم قتالا کچریوی مونږ چې پوی دی په جنگ باندې لتبعناکم نو مونږ به تابعداری کړی وستاسو. هم للکفر دی کوپرتا یوم ایزن په دغه ورځ کې اقرب منهم للایمان نږدې دی د دین ایمان ته یقولون وایدی بی افواهم په خلو خپلو باندې ما لیس فی قلوبهم هغه چې نوی په زړونو د دوی کې والله اعلم بما یکتمون الله پوه دی په هغه څه باندې چې دی یې پټی. الذين كسان قالوا جويدي لاخوانهم قلرونتا وقعدوا وديناستو لو اطاعونا كثر زمن خبره من لوي ما قتلون نبو قتل شوي كل تورتوا فدروا عن انفسكم لريكيد خپل نفسونا الموت مرغ لرا ان كنتم صادقين كچريي تاسو رشتوني ولا تحسبن الذين قتلوا او غمان دينك يا كسان چ قتل كريشو فی سبیل اللہ پلار دا اللہ گمان مکوی تاسو افوان ترجمہ کی ما اول کی غلطی وشو گوارے خواہ ولا تحسبن اللذین قتلو گمان مکوی تاسو مخاطبینو تا اشارہ دا ولا تحسبن تیسر مخامخ سڑی تا اشارہ ولا تحسبن الذين قتلوا تاسو ګمان مکه وي په کسانو باندې چې وجل شو فی سبیل الله په دین د الله کې په لار د الله تعالی کې امواتن ابسمړ بل احیاء بلکی ژوند حاصل کو عند ربهم پنیز در عبد دی باندې یرزقون رزق ورته ورکول شي فرحین بما آتاهم الله خوشال دی پاغ سمانی چه ورکر دی تا اللہ تعالی من فضلی د خپل فضلنا ویستبشرونا او زیری د خوشالی کبلی باللزینا پبارد آقا کسانو که لم یلحقو بهم چه ندی یوزی شوی دی سرا من خلپهم رستو دینا اللہ خوپن علیهم نبو یرپ دی بانده ولا هم یحزنون و نبو دی غمجن